hallott, ne hallottam volna. Hol van anya? Hát kint volt. Hol? Kertjében, miért? Kertjében, hát azért alkalmának hívom, mint a hiába, hogy ott elveszítem. 810 nárba került a 10 kilós. Ennyi? 810. Na. Elég is sok hallom. A másik meg 770. Egy, a kettes. Az már olyan, mint a másik többi. Mert? Hát tudom, mit itt az árak. Itt a úcsóban jönnek el 20 kilósak. 15 ára úcsóban 20 kilóban. Máshogy az ára az most. Hogy ára az olyan, én akarja, mert ő van most már csak. Mert van orra, ahol gondolkább, meg kell ott nézni, mennyibe kerül. Kis privát üzlet az egész. Nem tudnád. Mezőgazdasági privát üzlet. Erről ez permetet, mérget, mindent. Zsákokat. Tessék? Kapác, ez ilyen kis privát üzlet. Még van neki gebében van. Na, kezd a biciklidát, zárd be a raktárt, zárd. Olyan ára nagy gyel, ami ára nő akar. Már nem.